الرحمن الرحيم باب ما جاء في الغسل من الجنابة باب دے پا بیان دا اغا احادیثو کی چراغلی دی پا بارا دا غسل کولو کی دا جنابتنا جنب چاہتاوئی الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ بِالْجِمَاعُ خُرُوجِ الْمَنِي جنب حاغ چاہتاوئی چپاغ غسل واجب شی اوصل کی دے جنابت مانا دا پا اصل لغت کی بعد توئی دی جنوب تم جنوب زکوئی چه دی منشو دی دی نزدی کی دون مواضع السلات تا دنو زائن و مساجد تا دی نزدی کی دی نشی ترسو چه پاک شوئی دی وبهی قال حدثنا حناد قال حدثنا وكيع عن الاعمش عن الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن خالته دیدخ پلی معصول روایت نکل کئی میمونا رضی اللہ تعالی عنہا میمونا بنت الحارث العامریہ الحلالیہ پوم کال دہ حجرت نبی علیہ السلام دی سر نکاح کرے تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة سبع وتوفيت بسرقة عوضات مقام سرقة وفات داتم دي کسی دي سرواد شوئو او مقام سرقة بين مكة والمدينة او دا یو پنزوستن کالو دا حجرت چی بی بی وفات شوا قالت من رضی اللہ عنہا فرمائی وضعتو للنبی صلی اللہ علیہ وسلم غسلا ما یحبی نبی علیہ السلام تا عبد غسلا غسلا فزمیر دا غین او پسکون دا سین سرستا و غسلا ایماء الاغتصال بخاری شریف کی داری وارد دا سے مراغل ہے وضعت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ماء للغسل ما خود دې نبی کریم علیہ السلام د پاره او بوز غسل فاغتسل من الجنابتی فاغتسل من الجنابتی فاغتسل من الجنابة غسل کرو نبی علیہ السلام د جنابتنا غسل کرو یعنی د غسل ارادے کرو نداغر تا ترتیب ہے چی د جنابت یا یو زنانا د حیض و نفاس نفس غسل کئی نو مسنون طریقہ صدا فاقفا الاناء بشمالیہی رامائل کرے و غلوخ دوبو فغسلات مبارک العینی پخلاف فغسل كفيه نزال سن مبارك من ذلو اوداد فارد صفائيو لا سنو انزل ثم ادخل يده في النائب وردن كل اصفر المبارك ولوحك فافاد على فرجه نوبرا سولي فخلا ورد لك استنجا كسر فزان برا شيء او چکر استنجاو کسم دلت بیده الحائط و او بے امگل پلاس پلسر دیوارو الارض یازمتا پا دیوار کخار دیوارو نبو کفا پاگل آگس لاس امگلو یہ کازمت بانی امگلو ندانی و مسئول طریقہ دا چه مستحب دی مسحقون دلات فخار و دیوار نیانو رخاروی دی سنجا نفس ذکوالاو دی بولی او کسما جراسیم لری اولا قدی خارو کی ادا سی مادہ پیدا سی جدا جراسیم ورسرم لری نصابن کا جدی صفائی قائم مقام انگردی خود آلات و اسباب و وجن اصل سنت ری خودل ندی پکا خود دا مسئلہ گران اشوا چکم دے کے بیت الخلا اغفا خودی سنگ مرمر دی سمٹ دی ندی سنجان اپس پخار لا سوال دا سنت کا تکی دی دیر پارک اسرے دا سے محفوظ انتی کا چخخ تکی دی او دخل حدیث دا سنت دا پورا پول کوشش کئی نبیو ورس کسیم را سنت دا قدیبانی پورا کئی او خیر طول دا اللہ دا حدیث پا اتباع و تابداری کلے ثم مغمضا بیخلق انگال کڑیوا وستن شقا و پوزتی ابا چولوی پوزے صفا کنیوا وغسل وجهه وذراعيه او انزل اخبر المخوف بلنيتي ثم افاض على راسه ثلاثا او بے پسر دریتی لیو برا چولی ظاہر تبی حدیث ذات قاضا کوئی جی پسر مسونکا لگا پاودس کی چکئی فدی حدیث کی دسار کا مسح ذکر نگر آگلے مالکیو فدی حدیث معنی دلیل نیولے وَإِنَّ عُبُوءَ الْغُسْلِ آغا عَوْدَدْ غُسْلِ فدی کی دسار مسح بنی بلکہ فدی انزل بے اتفاع کی فانزل معنی بے اتفاع کی مالکیو دین دلیل نیولے دین آغای دلیل نیولے دیر آواتو لی پسر بانی دری پیری اوبو ثم آفاد والا سائر جسدی آبر آواتو لی بکتو البدن فباسی بدن ثم تنحا بیاد دب زین اڑک لشو فغسل رجنه اخفی مبارکی من زمین دیکھ گرہ دخود من ظلور استوال راغلے اید حدیث تو بخاری شریف کی دات راغلے ویتوزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وزوغہ لسلات غیر رجنه دا اللہ حبیب او دس کنے او داسی او دس لکا مجلد اے کولو خفی مبارکی نیرین زمین خفی مبارکی نیرین زمین دگر قدی حدیث کی تصریح دا چی خفی پا او دس دا غسل کے رشت کرے یو حدیث دایشی بی بی رضی اللہ عنہ تراغلی توجہ کوئی چه نبی علیہ السلام کلب غسل کولو غسل بجنابتنا بدعا شروع برکاپ بغسل یدیهی پویزنو دلاشنو سمی توضعو کمی توضعو لسولات اگر او دست کولو لکا دمستش دپار جسنگا او دست کئی دا به تاسو د ټول زغمي عالمانو لیکلي دي جمهور لماوي مستحب دي تاخير د غسل درجنه نو کو غسل کې مستحب دي چې تاخير نظر وشو کې ایمان مالک رحم الله او ته شریدا کمزه غسل کوي دا غیر نظیف او پاک نه دي نو مستحب دی چی در خون انزل رستو کی را با دیگه در بارا در ضروری مسئلی زنوی مستحب دی دا چی دا در خون انزل مغورنا کذی فاس می لکنن اس ماشاءاللہ پا غسل خانو کی اسباب شر پخواہ بدا سنزلو چی غسل بے کولا غوبو پا کی جمع کی دی نبیا تقدیم پکار دے دشوافیوں تنیز بانے افضل سشے ندائینا دو قولی ندی خو امام نوی رحم اللہ وی اصح و مشہور دارے چیدے یہ پورا عدس برابر کی پورا عدس دیرے برابر کی دید پورا عدس برابرون کوششو کی قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح ویدہ حدیث حسن دیو صحیح نقضی ترکیب بانی دی حدیث کی دو علماء کرامو دا اختلافو کتب غسل قضی کی بجمع کی نو غسل رجلین دی مؤخر و رشتو کی دمی موری رضی اللہ عنہ دا روایت قدی حمل لے او کد غسل کرنے کے اوبن جمع کی دی نوینزل لخو دی داو دسر او کی او دا رائشی دی رضی اللہ عنہ دا حدیث ندی داگو دا حدیث ندا خبر ثابتی اقضی بات کی حدیث دید ام سلم رضی اللہ عنہ نا دو ام سلم رضی اللہ عنہ نا آج جابر رضی اللہ عنہ روایت اندے او بابی سعید او جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہما او بابو حرر رضی اللہ عنہما دجی روایت نم دی پدے کے ودہی قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان بن عینا عن شام ابن عروہ نبینا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یغتسل و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکل ارادہ دیو کچ غسل کی دی جنابتنا بدعا شروع دیو کچ غسل دیو بیز اللہ سنہ مبارک قبل آئیو دی خیلہم علینا مکر دن قول دی دوارن لو خطاب ثم غسل فرجہو بیا بی سنجاو کا وَيَتَوَزَّعُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ در عائشی بی رضی اللہ عنہ حدیث تے او دس بے اکو پشان دا او دس طول دا مزدفارا سمیسرو بشاره والما بیاغے اس کو لکھو اختو بانو بو یعنی دو اختو دیوی خونو تبعی و بو پس طریقہ ور رسولی دوی اختوی خونو سر یو بپس طریقه و رسول ثم یشر بشاره الماء ثم یشر بشاره الماء ثم یشر بشاره الماء بیا به اسکول په یختو باندې اوبه تشریف باب تفعیل نه دی یاد باب فان نم کشی ندا وختو ته به اوبه رسولې علماء لکلی تشریف دیتا وی بل جمیعه بالماء طول ویختب قبول واندکل آداغیت بیوبور رسول ثم یحسی علی رأسیه آبیع بی لکرا واتولی پسرمان ثلاث حسیات اندری لکیت چې یو څه دل واده کړی او درې لکه دیواسولي بس د غسل جنابت د پاره دا خبره کافی شو دا خبره کافی شو قال ابو عيسى هذا حديث صحيح هذا حديث صحيح ويدا حديث سند صحيح وهو الذي راى اختاره اهل العلم شغرته دي العلماء في الغسل من الجنابه فغسل كده جنابتنا انه يتوضا وضوء للصلاه شغل غسل جنابت كيا زنان او دس بكاي مخي او دس بشان لمز او ثم يفرغ على راسي يا دراواشي فسر ثلاث مرات اندري كرتوبه ثم يفيد الماء على سائر جسده جاير واشرب قطر البدن ثم يغسل قدميه او بياد قدم نويه بياد قدم نويه والعمل على هذا عند اهل العلم او من قدير فنزدو لما وقالوا دو لما انغمس مثل الجنوب في الماء کور غپش جنوب پوگو کے نہر دے سند پاغی کی ور غپش یا حوض دے ولم یتوزا و دسیونکو اجزاہو دا مورت کافی کی گی اے سڑی او دسیونکو و پتانی در شاید بمبد و بور اپری خوا یا پباران کیو دری دو یا پیو نهر کی ورغو پشو نبت دام کافی دا غسل مشو او دس مشو دا خبر جائز دا و غمخ کی افضل و بعض عوام کرا تلکی رست مصنب بپاغی مان ردمو کی چی آغای غسل اکی دا چی غسل نفارشی دا بیا او دس کر دا طریقہ درست دا سنت طریقہ دار ہے کہ اول اوزاس رکا بیا غسل رکا او کہ اوزاس اوزاس رکو بزانے اوپر آواتو لی غپشو باران کی ادری دو نہر کی اور غپشو نبزدان کافی او قول شافعی و احمد و حساب او دا قول امام شافعی و امام احمد و حساب رحمهم اللہ نے او دا قول امام حنیف رحم اللہ نے نو کدی طریقہ بانی ام غسل ادا کی گی پدی طریقہ ام غسل ادا شو چکل دے پوگو کسی شی ورغو پشی پدی طریقہ ام غسل ادا شو جمہور داوئی چطور بدن توبور تیری لکا ورغو پشی نو ام غسل شو البته امام مالک رحم الله قول نے چاہو تشفق پکیدو غسل مکملی گی نا بلکې درد ضروری دی د بدن د اندامونو مګل کله خو پکېدو سره چې اوبو کې تیر شي او خاص کر دی ژبې کې وګورئ کله مخته اوبو کې وردنه چې خو رابارو که بعضې ځای وچ پاتې کله خپې باندې اوبو واچو خو چې ته ورته وګورې پایې کې وچ ځای پاتې. باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل. آیا پرانزی بے و زنانا ویخت خپل کراغی نے کم کن سی جو رکری پا وقت غسل کے. آیا دا کبھی ضروری دے چی دا غسل جنابت تے یا غسل دے دا حیض او دا نفاس نو کدی کن سی پرانستل ضروری دی کنا دا مسئلہ دلتا وضاحت کر ذکر کئی. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ايوب بن موسى عن سعيد المقبري رحمه الله تعالى عن عبد الله بن رافع عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت بيبي فرمائي قلت ما بين دار الله الحديث بيبي امهات المؤمنين كوا یا رسول اللہ یا اللہ رسول اینی براسن زیودا سی زنانے اشد و زفر راسی خیت لکی کن سی دسر جوڑو دسر دو اختونک لکی کن سی جوڑو زدسر دو اختونک لکی کن سی جوڑو. افا انقضه لغسل الجنابه نو آیا دا بز پرانزم دا پار دا غسل جنابت. او پا مسلم شریف کی دا سے روایت امراغ لے دے توجہ تو افا انقضه للحیضت والجنابه آیا دا پرانزم دا پارا دا غسل دا حیض نا پس چی غسل کم و جنابت نا پس. قال لا دا اللہ حبیب فرمائے لنا انما یکفی کی کافی کی گتا تے بی بی ان تحسی دا جراوا کے علا راسی کی پسرتا ثلاثا حسیات اندری لپی ایو یخونو دا او یخطوط دی ابو رسول او دریل اپی دراواتولی دریل اپی دراواتولی سمتو فی دین علا سائر جسد کی علما او جاراواتو تپتول باکی بدنو بفتتو حرین اپدی طریقہ بتپاکشیم. او قال فیضا انت قد تطهرتی بس دا وقت بتطاق شیئی. امام عیسیٰ ایہارا حدیث حسن صحیح او مل قدیر پنیز دا اہل علم ان المرت غنان اذا اغتسلت من الجناب کرج غسل قیل جنابتنا فلم تنقض شعرها او دی اخفل وی اختفران نستل کن سی فران نستی ان ذالک ایزی اوها دا کافی کی دی تبادان تفید والمالا راسها پس دینا چی دا اگرا واچی پخفل سربانی. دا اگرا واچی پخپل سر بالی لگا جمہور علماء مسلک دارے چی او زنانا غسل کئی دے جنابت یاد ہے ندا چی پسر دری لکی اگرا واچی یخونو تا اگر رسی دا کنسو پرانستل پی واجب ندی. حسن بسری او امام فاوس رحم اللہ وی چه نپا غسل جنابت کی بدا کن سی پرانو دیو پا حیث کی بپرانو دیو جنابت کی بنا پرانو دیو بعض علماء دا پہ استحباب حمل کری او دا دای کیوئی چی پا غسل حیث کی با کنسی پرانزی او پا جنابت کی من پرانزی دا دای پار دلیل دار عیشنی بی حج نچلا روا نگا اللہ حبیب ورطوی وان قاضی رأسا کی ومتا شیفی دا دا سر کنسی دی پرانزا و سر منگس کا او جمهور د پارا دلیل دا باب والا حدیث دے او د مسلم شریف حدیث دے چی اگر کرامنی من حیضت والجنابا باید علماء و لکنی دی دا کنسی پرانستل حمل دی پا استحباب بانے خو بعد علماء کرامو ذکر کری دی توجہ کئی خبر دا ویائشی بی بی د احرام د عمره تړلو نو دا د مسجد دننه کې دوه مخ کې حائض شوا توجه وکړه نو دا د حجره زراله خدا پاک باندې شوا رجکل په د حجره زراله الله حبيب ورته حکم وکړي دا سر تون سيد پران زا سر منګس کا غسل کا دا حج دا پارا تو دقا وقتنا دا حج نا پاکشوی نظر اصل خبر علماء ادا کری دقا وقت جدید کچازان دا دلیل جو کری جنن آنا دا حج نا غسل کئی تو سر بپرانی دی دادی چی سر منگو دولو غسل کلو نا پاکا نظر دا خدا حج دا پارا پای پا حالتی حج تی دا تنویز دا پارا دا غسلو نو دا غسل دا تنظیف و غسل دا حیض نو دا دید ام سلمہ رضی اللہ عنہ دا روایت سر اس تعرض نشتا نو بس دی تعویلات و ضرورت نشتا چیرد دی باز زنانا و یخت تسپکی نو نبی پرانے دیو کد چاہ سر و یخت دیر نو پرانے دیو بس دا خبر بلا دلیل خبری دی پا زنانا دا کنسو پرانستن سے ضروری ندی ہاں کسو پا غسل جنابت و حیث کی پرانی دیئے نشران فدا منم ندی باب ما جا آن تحت کل شارت جنابت باب دے پا بیان دے کی چه دا هر ویخت دا لان دے جنابت تے نکل یو ویخت عمر دے دا حیض پا غسل کی او دا جنابت پا غسل کی پاتی شو نبس بدن پاکشے ندے مس سی کی گنا نور اعمال سی کی گنا وبهی قال حدثنا نصر بن علی قال حدثنا الحارث بن وجيه قال حدثنا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين رحمهم الله تعالى عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الله حبيب فرمائي تحت كل شاره جنابه دا اروی اختدلان دی جنابت تے فاقتل و اشارن دا ویختو انزے آدمی پر اندی انزلو کی مبالغت روی پر غسل جنابت و غسل حیث کی وانقل بشر او صفاتا وی دا بدن دخیرنا ذکر کہ او زیت او بول رسی کی نو جنابت پور تنشو او بشر ستوئی پا فتحی دباو شین سارا بشر نداؤ زواہر جلد الانسان دے انسان دا بدن دا سرمدی دی ظاہر تا بشر وئی تاکی لواحت للبشر سوزون کے دے سرمدی لرا نا البشر ظاہر جلد الانسان قال امام ترمذی رحمہ اللہ وفی الباب عن علی و آنس رضی اللہ تعالی عنہما دا علی رضی اللہ عنہ حدیث مسند احمد و امام ابو داود رحمہ اللہ ذکر کرے آ فرمائے ما اوریدی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی فرمائے من ترک موضع اشارت من جنابت چاچ پریخ یو زیر یو اختد جنابت در اختوم رضے اغی قوبون رسیدی نفعل اللہ بی کرا و کرا من النار اللہ با دسر دور دور سزا ورکی دورنا داری رضی اللہ عنہ فمن سمع دیتو شعاری در دغی وجن زماد سر دوی اختو سر دشمنی داو در سر کلو بعضی خلق چوئی چی اختر کلو در خوارج و نخلا در دا خبری درست کی دی داغا وقت خوارج و طریقو ناری رضی اللہ عنہ با در دیو جن زی اللہ پیغمبر و جدار و اختت اللہ عنہ جنابت تیو کپا اغب در سر اختت ری خلنا او خریل بے او دا اللہ حبیب علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین زما طریقی او زما دا خلفاء الراشدین و طریقی رونی سئی دا ابو داود شریف حدیث دے او سندن سہی دے قال ابو عيسى امام ابو عيسى رحمه الله وي امام ابو عيسى رحمه الله وي امام ترمذي حديث حارث بن وجيه شراكم تير شو غريب حديث غريب امام ابو داود ابن ماجه ذکر کرے لا نعرف الا من حديثي نبی جنم دیلا مگر دا حدیث دا حارث ابن وجیحنا وہو شیخ لے لیسا بذاکا دائیو شیخ دے چی دے دیر مضبوط نہ دے وجیر کی دا شیخ لفظ علماء دادا مراتب و تعدیل نہ ذکر کرے خدا امام ترمذی اصطلاح دا دیوئی ہاو و شیخ لیسا بذات لیسا بذات داد مراتب و دا جرح ندے یعنی دے قوی ندے وقد روا عنہ غیر واحد من الائمہ اور روایت تو دعوی نگن و ائمہ وقد تفرد بهذا الحدیث او بیشکد تفرد کرے رے پدی حدیث سرد مالک ابن دینارنا ویقال الحارث ابن وجیہ ویقال ابن وجبتا دیر آغاز ابن فرق در اللہ ذکر کو سوک حارث ابن وجیہ ہوئی سوک حارث ابن وجبہ ہوئی باب ما جا فی نزول بعد الغسل باب دیکھو بیان دار کی چراغی کی اوسرے اور دس کے جو غسل نہ پس لکبا دی عوام غسل خانے تو نو دی غسل کی چ بار ہو جی دیا اور دس کرے و بہ قال حدثنا اسماعیل بن موسی قال حدثنا شريك عن ابي اسحاق عن الاسود رحمه الله عن عائشة رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی علیہ السلام کانہ لا یتوضأ بعد الغسل غسل نفس بے اودس نکولو بلکہ پاغولنی اودس بے اکتفا کولا یا تو سری اودس نکو دغشان غسل پتان ابرا پی غفے والا نو چې دا غټه دی او د سیلری شنو دا وړم په دې کې رااله او د سکولې ضرورت پاتې نشو. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. امام عيسى وايي وهذا قول غير واحد من اهل العلم او دا د علماء قول له تا صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم او د تابعین اللہ یتوضع بعد الغسل غسل نفس با اودس نکئی